السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف رحمه الله ameanza kitabu chake na al-basmala. Ameanza na bismillah ar-rahman ar-rahim, na hii ni sunna ya muallifin kutoka kitambo, na sunna hii imeanzwa na mtume alayhi salatu wassalam, ni katika sunna zake, minas sunan al-fi'liya, ambazo kwamba alikuwa akianza barua zake na risala zake zote akiandika bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah ila fulan. Na hii ndio ikawa sunna na desturi ya wanazuoni wote, kila wakitaka kuanza kitabu wanasema bismillah. Bismillah maana yake ni isti'ana, isti'ana yani natafuta usaidizi kwa Allah kwa hili jambo la kuandika hichi kitabu. Kama jambo lingine utataja hilo jambo. Kwa hivyo ile mahdhufi iliyofichwa, fi'li iliyofichwa, imefichwa kulingana na lile jambo. Kama kwenye hichi kitabu itakuwa fi'li iliyofichwa ni bismillahi aktubu. Kama ni kwenye kula, bismillahi akulu. Kama ni kwenye kunwa, bismillahi ashrabu. Wa hakadha. Sasa hapa madamu maqam ni maqam ya kuandika kitabu, fi'li ambayo kwamba inakadiriwa ni bismillah, yani aktubu, naandika hichi kitabu. Na maana bismillah ni isti'ana min Allah, yani watafuta usaidizi kutoka kwa Allah. Vile vile bismillah ni talabul baraka, bismillah natafuta baraka kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndo maana ya bismillah, yani aktubu musta'inan billah wa mutabarrikan bismillah. Hiyo ndo maana yake aktubu musta'inan billah, naandika hicho kitabu kwanza natafuta usaidizi kwa Allah, pili mutabarrikan bismi, natafuta baraka kwa kutaja jina lake subhanahu wa ta'ala mwanzo wa hii risala. Yani naanza barua hii au naanza kitabu hichi kwa kutafuta baraka kupitia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada yake akataja himdi, akaanza na himdi, na hii pia vile ni sunna ya mtume alayhi salatu wassalam. Anaanza na kumhimidi Allah, innal hamda lillahi nahmadu ila akhirih, na hii vile vile ameanza kwa himdi. Thumma qala, kisha akasema amma ba'd. Hii pia ni sunna nyingine, baada ya kumhimidi Allah ni sunna useme amma ba'd. Alafu kwenye haya maneno mafupi ameelezea madhumuni ya kitabu chake, asema rahimahullah: fa inna rahatal qalbi wa tuma'ninatahu wa sururahu, hakika raha ya moyo na utulivu, wa tuma'ninatahu na utulivu wa moyo, wa sururahu na furaha ya moyo, wa zawala humumihi wa humumi, na kuondoka kwa hamu na ghamu, humum wa humum na ghamu, yani visongo vya roho, kuondokewa na mambo hayo na kupata jambo hili, yani moyo kupata raha na furaha, na moyo kuondokewa na hamu na visongo. Haya mambo mawili huwa almatlabu likulli ahad, hili ndilo kila mtu analolitafuta. kila mtu duniani muislamu kafiri yoyote kwenye maisha ya dunia atakwambia yotefuta raha, yotefuta utulivu, yotefuta furaha ya moyo, hataki hamu, hataki huzuni, ataka kuishi maisha ambayo kwamba hali yake ni hiyo. Kwa hili jambo ndio matlab ya kila mwanadamu, atefuta saada. Hadha hu. Sasa sema wabihi tahsulu alhayatu at-tayyiba, na kwa hilo jambo la furaha wa moyo ukilipata jambo hilo, basi ndio maisha huwa mazuri. Maisha huwa mazuri pindi moyo unapohisi raha na utulivu. Wayatimu sururu walibtihaj, na yatimia furaha na bashasha. Yatimia furaha na bashasha. Bashasha ni ile ibtihaj, ni ile mtu uso wake kung'ara kwa furaha. Kul hadha mubtahij alwajh, yani uso ang'ara kwa furaha. Walidhalika asbabun, na jambo hili la raha ya moyo na utulivu wa moyo na furaha ya moyo au maisha, jambo la saada ya maisha au na uzuri wa maisha, lazima lina sababu zake bila shaka. Ndio akasema walidhalika asbabun, hilo jambo la maisha mazuri na saada lazima lina sababu, na sababu zake ziko aina tatu. Asbabun diniya, hiyo sababu ya kwanza. Kuna sababu za kidini ni lazima uzifanye ndio maisha yako yawe mazuri. Kisha akasema wa asbabun tabiiyya, asbabun tabiiyya, na hizi ni sababu za kimaumbile. Tabiiyya yani sababu za kimaumbile lazima uzipate ndio maisha yawe mazuri. Na sababu ya tatu wa asbabun amaliyya, na sababu za kimatendo. Hizi sababu tatu ukizifanya ndio maisha yako yatakuwa mazuri. Takuja kueleza hizi sababu na mifano yake mbele. Wala yumkinu ijtimauha kulluha illa lilmu'min. Hizi sababu aina tatu, sababu za kidini, sababu za kitabia na maumbile, au sababu za za matendo, hizi hazimkiniki kukutana kwa mtu yoyote isipokuwa mu'min. Mu'min peke yake ndio Allah amemkusanyia sababu za saada zote tatu hizi. Akona asbabu saada ad-diniya, akona asbabu saada at-tabi'iyya, akona asbabu saada al-amaliyya. Hizi tatu zinakutana kwa mu'min peke yake, si kwa mwingine. Kafiri aweza ukamwona dhahiri yeye ana saada, lakini ana sababu mbili tu, tabia au amalia. Lakini sababu ya kidini kafiri hana, maana huyu si muislamu. Kwa hivyo hawezi kuipata sababu ya kidini kwanza mpaka asilimu. Kwa hivyo saada yakamilika kwa mu'min peke yake. Wa amma man siwahum, ama ambao ni wengine ambao si waumini, kinyume cha mu'min ni nani? Yani kafiri. Kafiri ndio kinyume cha mu'min. Amma man siwahum, ama wale ambao si waumini, fa innahum wa in hasalat lahum min wajhin wa sabab yujahidu uqalauhum alayhi, hawa wengine ambao si waumini hata kama watapata sehemu fulani ya maisha mazuri kupitia visababu fulani walizozifanya, kama sababu za kimaumbile, za kitabia au sababu za kivitendo, hata kama watafanya bidii kupata sababu hizo mbili, basi asema fatatuhum min wajhin, watapitwa na sababu zingine ambazo za kimaisha ambazo ni anfa wa athbat wa ahsanu halan wa maala, sababu ambazo kama za wanufaisha zaidi na zenye kuwathubutisha zaidi na zenye kuwapa hali nzuri kwenye na mwishoni mwao. Maala ni yani marji'a, hata akhira yao pia wakifa watapata saada. Sababu hiyo hawa ndio wamekosa. Lau wangepata na hiyo sababu ya tatu ambayo ni ya kidini, wangeishi maisha mazuri zaidi. Kwa hivyo hizi ndizo sababu tatu muumini anazobembea hapo. Saada iko, lakini saada utaipata imma katika sababu hizi ambazo kwamba aliozitaja muallif. Zikikutana sababu zote tatu, huyu saada yake imekamilika. Atakaye kupata sababu mbili itakuwa imepungua kulingana na sababu zake. Wengine wapata sababu moja tu, ikawa maisha yake saada ndani ni kidogo, kwa sababu yeye ana sababu moja tu ya saada. hana sababu zingine. Wahakatha. Kwa hivyo watu watafautiana kwenye saada, kupitia kutafautiana kwao kwenye kuleta hizi sababu. Anaeleta sababu zote tatu hizi, bila shaka saada yake itakuwa ni kubwa kumliko aliyefanya sababu mbili tu. Na aliyefanya sababu mbili, saada yake itakuwa kubwa kuliko aliyoleta sababu moja. Wahakatha. Kwa hivyo masala ni masala ya iman. Iman wa wasti'ana billah wa al-wufuq billah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema walakinni sa'adhkuru bi risalati hadhihi, lakini mimi nitataja kwenye barua yangu hii au kitabu changu hichi, ma yahdhuruni min al-asbab, zile ninazozikumbuka saa hii. Kwa hivyo ina maana hajasema kwenye kitabu ametaja sababu zote. Hajasema. Kwa hivyo mwingine akiongezea zingine ni sawa, kwa sababu yeye mwenyewe anasema nitataja ma yahdhuruni, ninazozikumbuka saa hii, min al-asbab, katika sababu, lihadha al-matlab al-a'la, sababu za kutafuta hii matlab kubwa, jambo kubwa linalotafutwa, alladhi yas'a lahu kullu ahad, ambalo kwamba jambo lenyewe kila mwanadamu yuenda mbio kulihakikisha na kulitafuta. Kila mtu anakwenda mbio, ukienda nje pale ukimuuliza akwambia yeye atafuta maisha mazuri. Kila mmoja na hofu asikose maisha mazuri na apate maisha mazuri. Hiyo ndo matlab ya kila binadamu. Sasa yeye akwambia atakutajia visababu anazozikumbuka kwenye kuhakikisha maisha mazuri. Faminhum man asaba kathiran minha. Ni katika watu walioleta sababu nyingi katika hizi zilizotaja. Fa'asha 'aishatan hani'a, akaishi maisha mazuri ambayo hayana taabu. Hani'a yani maisha matulivu ambayo hayana taabu, kwa sababu zote mizileta. Wa hayya hayatan tayyiban, na akakaa kwenye maisha mazuri. Wa minhum man akhfaqa, mwingine akavunja hizi sababu zote, asilete hata moja, hata sababu moja ya kutafuta maisha mazuri hakuifanya. Basi asema fa'asha 'aishata ash-shaqa, akaishi maisha ya mateso sana. Ukimuona utamwona yeye ni mateso tu hayamwishi. Wa hayya hayata tu'asa, na akaishi maisha ya wale ambao wamejaliwa mateso. At-tu'asa yani al-ashqiya, watu waovu wa mateso. Kwa sababu gani? Akhfaqa al-asbaba kullaha, alizivunja sababu zote, hakuleta hata sababu moja ya maisha mazuri. Wa minhum, na watu aina tatu, ma baina bain. Wa minhum man huwa baina bain, wengine wako katikati, wameleta sababu za maisha mazuri na wakafanya sababu za maisha mabaya. Kwa hivyo wakakaa katikati, wengine hali yao ni hiyo. Bihasabi ma waffaqahu Allah, ufiqala bihasabi ma waffaqa, kulingana na alivyowafikiwa kuleta. Kwa hivyo na maana saada yako itaendana na visababu vako unavyovileta na zile za kuepuka ukaziepuka. Hapo ndipo penye saada. Wallahu almuwaffiq walmusta'an almusta'an bihi ala kulli khair, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuwafikia watu na mwenye kuomba usaidizi katika kila khairi, wa ala daf'i kulli shar, na katika kuepukana na kila shari. Hata kuiepuka shari huwezi kuiepuka mpaka Allah kusaidie, mpaka Allah kuepushie. Ukifanya khairi wa hufanyi mwenyewe mpaka Allah akupe isti'ana akusaidie, na ukiepuka shari si kwa uhodari wako na kwa nguvu zako, ni Allah ndo aliyekuepushia ile shari mpaka akupe i'ana uepuke ile shari. Kwa hivyo mambo yote yako mikononi mwa Allah. Sasa ikiwa wewe una itikadi ya kiimani kama hii kwamba al-umuru biyadillah, mambo yote yako kwenye mikono yake subhanahu wa ta'ala, wa khazainu samawati wal ardh biyadillah, na khazina zote, khazina zilizo mbinguni na khazina za mali zilizo ardhini, zote ziko chini ya ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini watafuta vitu hivi kwa wengine? Kwa nini mtu anatafuta saada kwa wengine hatafuti kwa Allah? Kwa sababu Allah ndiye amemiliki kila kitu. Hata hiyo saada ameimiliki ni Allah, mpaka yeye akupe maisha ya saada. Sasa ni kinyume kwenda kuombwa saada watu wengine. Ni sawa sawa saada ile ni saada ya duniani watafuta, ama watafuta saada ya akhira, waende waombwe maiti sallallahu alaihi wasallam, waende alie amuombe kwamba kesho akhira nishike na mimi mkono usiniate kuingia motoni au niokoa nami wala iyadhu billah. Saada kama hii hutafutwa kwa Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi lahu malakutu kulli shay wa huwa yujiru wala yujaru alayhi subhanahu wa ta'ala. Hii ndo sifa zake, kila kitu yeye amemiliki. Wa huwa yujiru wala yujaru alayhi, na yeye ndo anapeana kinga wala Allah hakingu yeye. Yeye ana hofu gani mpaka sisi tumkinge? Ni yeye hutupa sisi kinga na yeye ndo hutuepushia shari. Kwa hivyo ukiitakidi itikadi kama hii, utayatafuta maisha yako ya saada kwa yule ambaye kwamba aloyamiliki, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Khulasa kiufupi ni hivi, huu mukaddima tuliosoma ndani, mwenye kitabu amezungumzia mambo matatu. Sasa hii ni khulasa idhibiti. Hii mukaddima tadhammana thalathata umur. Huu mukaddima umekusanya mambo matatu msingi muhimu. Awalan, jambo la kwanza, alielezea bayanu madari saada. Bayanu madari saada, alizungumzia mzunguko wa saada uko wapi, saada yote yapatikana wapi. Thumma dhakara, akataja ni wapi, eh, bayanu madari saada wal aslu allati taduru alayhi, na akataja msingi wa saada ni upi. Wa huwa, nao msingi wenyewe wa saada, rahatul qalb wa tumaninatuhu. Kwa hivyo wataka saada, saada ya ukweli ni saada ya moyo, si mwili. Kwa sababu moyo ukiwa una saada na mwili ufuata. Moyo ukiwa una neema na furaha na mwili utauona una athari ya ile furaha. Kwa hivyo msingi wa kwanza almuallif ameelezea madaru saada wal aslu allati taduru alayhi wa huwa rahatul qalb. Rahatul qalb wa tumaninatu, you know, jambo la kwanza alizungumzia kwamba saada yote ujue iko kwenye moyo. Huenda mtu ukamuona mwili wake ndara ndara kwa maradhi, lakini wewe ukienda ukimtembelea na ule ugonjwa alonayo, wewe utamhurumia, utasema maskini, iko kwenye mateso huyu, na yeye mwenyewe umeona na furaha mpaka ukashangaa huyu mtu, ah, furaha hii ametoa wapi huyu, na ni maumivu saa yote na mateso namna hii, pengine kitonge kwenye kitanda, na ukimtembelea mpaka yuko kuchekesha naye. Sasa washangazo mtu anahisi, kwa sababu Allah ameweka saada kwenye moyo wake. Hata kama mwili wake umeoza kwa maradhi, lakini ndani ya moyo umeona masurur. Ukienda kukaribisha yuko kuchekea mutabassim, na pengine ankatwa miguu yote hana. Mpaka tataajabu mtu, ana sababu gani kumfanya tabassam na chekecheke huyu, na ana furaha na anichangamkie namna hii? Iko sababu. Sababu ni kwamba ndani ya moyo wake Allah ameingiza saada, na saada mzunguko wake ni moyo. Kwa hivyo al-ibra, sisi atakatwende mbio kwanza kufurahisha moyo, sio mwili. Mwili la yukaddim wala yuakhir. Mwili hata ukifura ukawa vipi, lakini kama moyo unaviki utahisi maisha si mazuri. Lakini na maisha ikiwa mazuri kwenye moyo, moyo ukaona una raha kwa iman na dhikrullah, na ukaingia nuru ya tauhid, basi wallahi utaona maisha mazuri hata kama uko kwenye kitonge kwenye kitanda chako. Wa hadha fadlullah yutihi man yasha. Al-amru thani, jambo la pili alilozungumzia kwenye mukaddima, dhakara asbab as-saada, alitaja muallif sababu za saada. Wa hiya thalatha, akasema ni sababu tatu. Ya kwanza ni diniya, sababu ya kidini. Na sababu ya kidini ni kama nini? Al-iman billah wal amal salih. Al-amal salih au ibada na al-iman billah, hii ni sababu za kidini ambazo zinafanya maisha yako yawe mazuri. Vile vile akataja asbab tabiiyya. Hiyo ni nukta ya pili. Alitaja asbab tabiiyya. Asbab tabiiyya ni sababu za kimaumbile, ambazo kwamba ukiwa unazo sababu hizi zitasaidia moyo wako uwe na raha. Kwa mfano, adamu shakwa, kutoshtakia shtakia, ah mimi nina hiyao, aingiao, ah mimi kidha, ah mimi kidha. Kila ukiwa ni mwingi wa kushtakia, kila ukijitia huzuni moyo wako. Kwa hivyo hadha sabab tabii, yani kitabia kimaumbile Allah ameumba, anayeshtakia sana huwa hana raha. Kwa hivyo kama waitafuta saada, wacha hizi sababu za kitabii. Tefuta sababu ya kitabii nayo nini? Ni uache kushtakia shtakia watu saa zote. Mimi kadha, ndi kadha, ili kadha. Yani wewe huwezi kusubiri hata jambo moja. Hadha la ajuz hadha. Ukifanya tabia hii utajikosesha moyo wako saada. Kisha utakuwa laumu tu. Ashakwa min illa. Ukiwa tabia hii ukileta sababu hii nao ni sababu ya kimaumbile. Uwe ni mtu ambaye hashtakii, uache kushtakia. Ukiacha kushtakia basi utaona moyo wako unalopewa na Allah waridhia na umetulia tu. Na wasubiri na umshukuru Allah. Si lazima kila mtu ajue mimi na mtihani fulani. Mahitaji hadha. Allah subhanahu wa ta'ala yasma wa yarak. Allah mwenyewe alokupa ile mtihani yuwakuona, yuwakusikia, yuwajua. Wazi. Lakini kumwelezea daktari kwa matibabu hii haingii, kwa sababu hii sasa kuna haja wewe waelezea waumwa vipi ili utafute matibabu. Hii haingii, haimo kwenye hii masala. Sababu ya tatu ambayo kwamba aloitaja muallif, asbab amaliya, ni sababu za kimatendo ambazo sababu hizo ukizifanya zitasaidia kupata saada. Kwa mfano alishtighal bihirfa au sinaa. Sengine umehisi wakati wangu nina faragha, na wewe ni mtu ni hodari kwa kushona, mshonaji, una hirfa. Hirfa ni kazi ya mkono. Kusema acha nichukue nguo nianze kushona kuliko kukaa faragha nitaanza kufikiria mambo haya, mambo haya. Hizi zaitwa asbab maamalia ambazo ukizishughulika nazo zitakusaidia kukusaidia kwenye saada. Kuliko kukaa faragha ukaanza kuingia mastress na mafikra haya na haya, ukasema wacha nijishughulishe kwenye zile shughuli za mubah kama kushona, kushona mathalan, au kushika kitabu kusoma, au shughulika na shughuli zingine zote za nafi ambao kwamba ile faragha yako utaishughulisha. Kwa sababu ukikaa faragha sana hamu zitakuingia, uanze kukosa raha kuzifikra hii na fikra hii. Lakini ukiwa mzuri wewe kufanya hizi asbab zaitwa asbab amalia, nao ni ushughulike na ule ujuzi alikupa nao Allah. Mathalan wewe ni mjuzi wa kufanya kazi fulani, ukaenda ukajishughulisha. Ukiwa katika kile pilika pilika za kujishughulisha na ile shughuli unayojua, basi mara nyingi moyo wako utasahau yale mateso unayokumbuka. Itafanya uhisi raha, ufanye ile jukumu lako kwa uzuri. Mathalan ni upishi, mwanamke mathalan amejawa na hamu za kimaisha, kindoa zimemsonga mathalan, eh? Ni katika sababu za kusaidia kuondosha hizo na kupata maisha mazuri. Mathalan ajiambie, ah, mathalan mimi ni mhodari kupika keki mathalan. Wata nianze kutengeza keki hapa nitayarishiwa. Itakutoka zile afkar, eh? Au mathala mini mhodari kushona. Wata nianze kumshonea bwanangu kitu fulani fulani. Yushigiluha. Na zile hasira lonazo au zile afkar zitamtoka pole pole. Hizi zaitwa asbab amalia za kumfanya mtu atengeneze maisha yake vizuri. Na sababu ya jambo la tatu la mukaddima, jambo la tatu alolitaja kwenye mukaddima, ametaja anna hadha an-nasi min hadhihi as-sa'ada mutafawita. Kiwango cha saada kwa watu cha tofautiana kwa kiwango. Wengine saada yao ni kubwa, wengine saada yao hawana kabisa, ni duni, wengine wako katikati. Akataja watu aina tatu. Akataja watu aina tatu. Aina ya kwanza man'asha 'aishatan haniya. Aliwataja hawa waliopata saada yote wakawa maisha yao mazuri sana. Kisha akataja watu aina ya pili, man akhfaqa fiha fa'asha 'aisha hayat 'aishat ash-shaqa. Yule ambaye kwamba hata sababu moja ya saada hakuileta akapata maisha ya shaqa. Man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yani ma'ishatan dhayqa, maisha magumu. Alafu na watu aina tatu akasema wa minhum man huwa baina bain. Hawa hizi ni hadhi an-nas fi as-sa'ada, ziko tatu. Minhum ni wale wana hadhi kubwa ya saada, wana sehemu kubwa ya saada. Nao ni nani? Ni hao wa kwanza walioishi maisha mazuri, ni wale walioleta asbab za saada zote tatu. Na wa pili ni wale ambao hawakuleta hata sababu moja, wakapata maisha tambanka tuasa, wakaishi maisha mazito na mabaya. Na watatu ni wale baina wa baina, mara yuleta sababu, mara yuleta kinyume chake, mara yuleta sababu hii, mara yafanya kinyume chake, mara yu muamini yafanya ibada, mara yuleta maasi. Hawa ni watu watapata saada pia nusu nusu. Kuna ahwali zitampitikia yuko na saada, kuna na ahwali zitampitikia yuko na shaqa. Hii ndio mukaddima kiufupi al-Sheikh rahimahullah aliueleza. Kwa hivyo hii inaonyesha umuhimu wa hichi kitabu. jiddan, kwa sababu tutatatua matatizo yetu mengi sana. Na leo utakuwa utaanza kujua kwamba ah, kumbe saada kuna sababu zake. Na kumbe kila nikitaka saada kubwa ni kila nikizileta asbab. Sasa hii ni kijumla. Hizo milango zinaofuata sasa iwazungumzia kitafsili, kiundani. Kiundani zaidi mambo gani ambayo kwamba yatakusaidia kuboresha maisha yako hapa kwenye dunia na vile vile maisha ya akhira sio hapa peke yake. Hadi thalathatu umur alizotaja kwenye mukaddima, al-amru al-awwal bayanu madari saada wa huwa rahatul qalb. الأمر الثاني تمسما ذكر أسباب السعادة الثلاثة. الأمر الثالث الاتجاء حظ الناس من هذه السعادة متفاوتة. حظ الناس من هذه السعادة متفاوتة ذات فوتيانا وتحلزاؤك سعادة. نعم. ثم ذكر الفصل الأول. الفصل يا كوانزا أكانزا نسباب يا كوانزا مهم كتك سباب ذا سعادة بل ديوم سينجي ambaye haina sababu hii, huyu hata kama amefunguliwa kwenye dunia, atakavyokufunguliwa bado utamkuta dhayiq as-sadr, munkamish an-nafs, amesinya, hana raha, hata ukawa wewe umeona ni mkunjufu kwenye dunia. Nayo sababu yenyewe ni al-iman wal-amalu salih. Al-iman wal-amalu salih ni sababu msingi kwenye saada, سبب مسيني كوني سعادة. لذلك تجد الكفار من بعض الكفار الله ميوفن قولي دنيا سانا ثم في آخر الأمر ينتحرون. ينتحر نفسه والعياذ بالله. عند أجي نيونغا مني أجيوه أو أجي بيقى رساسي وجيوه مني وفكيري كوندا كجيوه نمجيزو نمتوا حسي ذيكي كوني مويو هانا راها هانا سعادة مبكا مش شيطان يكام سكوما كجيوه نفسيك. Na pengine ukimwangalia min athriya al-alam, ni mtu tajiri wa ulimwenguni, lakini ma indahu saada. Kwa hivyo saada si pato la dunia, ikhwan, saada si pato la dunia. Saada ni ile uliyobeba kifuani mwako. Walau kunta qalila ad-dunya ta'ish murtah qarira an-nafs tayyiba an-nafs sahla al-aish, hii ndo saada. Wallahi tataka nini saada zaidi ya hii? Na fil akhirah watarajia thawabu kubwa mbele ya Allah سبحانه وتعالى. أسمى وأعظم الأسباب أسباب لذلك سبب كبوة يا سعادة وأصلها وأصها نأصلياك نمسينك واك نينيني هو الإيمان بالله والعمل الصالح. هين ليوم سينك ومايشة يا سعادة كوني دنيا نكيشو آخرة. زي لسبب مبيلي زنجيني وكزيفانيا zitakuletea saada lakini duniani tu. Asbab zile amalia na zile asbab tabiia ndio katika sababu za saada, lakini zile nzikamilisho tu, sio msingi. Lidhalika saizi waweza kumpata mtu mkafiri ameleta asbab amalia, ameleta asbab tabiia, lakini bado ukamwona hangaika hangaika. Au mu'min, mu'min lakini ni mpungufu wa ibada, utamwona hangaika hangaika. Kwa sababu gani? Sababu ile ya msingi kwake haijatimia. Au kwamba mkafiri, ile sababu ya msingi hanayo kamwe. Kwa hivyo msingi mkubwa ni uwe na asbab dinia. Ukiwa na asbab dinia hata ukakosa hizo mbili, lakini utakuta moyo wako una raha, bado raha iko hata kama mengine hunayo, na itakusaidia hiyo sababu ya kidini kufukuza mambo yanayoharibu saada. Ule moyo utatoa, ikija huzuni itatoka, kwa sababu ndani ya moyo kuna bustani ya shahada la ilaha illa Allah. Hii ndio fadhila ya hii msingi. A'zamul asbab al-iman. Ni nini al-iman? Al-iman wal amal as-salih. Al-iman ni i'tiqadi liyoko moyoni ya shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, alafu katenda matendo yanayoambatana na hiyo shahada unaisema. Hiyo ndo maana iman. Qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb aw al janan wa 'amalun bil jawarih. Hiyo ndo iman. Ni ndani ya moyo isimame ila i'tiqad sahih, alafu utamke useme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, alafu wal 'amal, ufanye matendo kwa muktadha wa hiyo shahada. Usiende kuparaga matendo yanayovunja hiyo shahada, kwa sababu imani pia itavunjika. ndo maana iman inatembea na amal salih. Al-iman ni ile itikadi ya kiloko moyoni, wal amalu salih ni hizi amali za nje, kuswali, kufunga zinazoonekana, hizi zaitwa amal al-jawarih, kuswali, kwenda haji, kutufu, sa'i, zote ni amal dhahira zaonekana, za kuonekana. Hiyo ndo iman. Lakini iman ya kutamka shahada peke yake kisha kwenye matendo hatumo, hii si imani sahihi. Mtu akiwa na imani kama hiyo bado atapata maisha magumu tu mpaka ataongeze na amal saleh. Ukiongeza na amal saleh, basi wewe utakuwa kwenye saada duniani na utakuwa kwenye saada kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, astadili na hii aya inayotuwekea wazi hii masala. Allah asema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote atakaye kutenda mema katika mke au mume, yoyote jinsi ya kike au jinsi ya kiume, ukifanya wema na ukashikamana na mambo mema, wa huwa mu'min yani muwahid mukhlis, yale mema ukayatenda kwa ikhlas, sio kwa ria. Sio kwa ria. Ukifanya kwa ria ina maana yote ni zile amali zako saleh umezifanya, wa anta mu'min yani mukhlis muwahidun lillah, wewe wakusudia kumridhisha Mola wako peke yako. Hiyo ndio sharti ya kufanya mema. Ukiyafanya mema katika hali hiyo, basi Allah asema, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa hayatan tayyiba, tutamsahilishia yeye au tutamsakhirishia yeye au tutamtayarishia yeye maisha mazuri. Haya sahla tayyiba rafi'a, Allah tamruzuku maisha tayyiba. Na alhayatu tayyiba niliambia, alhayatu tayyiba yashmal, alhayatu tayyiba yakusanya rahatul qalb, raha ya moyo, raha ya moyo, wasiha na mwili uko mzima sahih una maradhi, wa sahlatur rizq au suhulatur rizq, na rizqi yako hata kama si nyingi kidogo lakini waipata kwa usahali, kwa usahali kabisa. Hii huitwa hayatan tayyiba. Hayatan tayyiba inakusanya mambo hayo, rahatul qalb wa tumaninatu yani rahatul qalb, wa suhulatur rizq, suhulatur rizq, si kwamba mtu angangane mpaka atoke majasho ndio apate riziki. Mara moja yeye akifanya tu kidogo tayari riziki tayari. Na jambo la tatu, sihhatul badan, mwili wake sahih. Haya ndio katika mambo ya hayo hayatan tayyiban. Ukiishi duniani namna hiyo, hayo tayari ni maisha mazuri. Si lazima uwe mkwasi, si lazima uwe tajiri wala mkwasi. Hadha kafin fil hayat at-tayyiba. Sasa hiyo ni thawabu kwenye dunia. Falanuhiyannahu hayatan tayyibatan yani fi dunia. Kwenye dunia tutamtayarishia yeye hayatan tayyiban yani maisha ya raha mazuri. Haya ni malipo yake duniani. Kuna na akhera. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alafu tutamlipa akhera yani fil akhira, tutamlipa thawabu zake kwa uzuri kwa yale mambo aliyotenda. Yani atalipwa thawabu nyingi sana kwa yale mambo aliyoyatenda. Kwa hivyo hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kwenye kitabu chake maisha mazuri watakaokupata kina nani. Sasa ni kila mmoja afanye bidii kufuata hizo sababu za maisha mazuri na kuzitekeleza. Na hiyo sababu ya kwanza nini? Al-iman wal amalus salih. الإيمان نضد الشرك. الإيمان نكينيومة الشرك. كويبا ينمانا كل مشرك ويونا مايشة مبايا. حتى وكمونا مميليكي تكتوكو ميليكي دنياني. كمونا من الأثرياء. والله وكموانغالية مايشاكي وتمحس منيونجي. لأنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. يعبد القبور ويطوف بالقبور ويذهب إلى الساحر حتوكي كواتشاوي. Hebu watazameni watu hali zao ni wallahi utawaona saa zote hawana raha sheikh. Allah yuwatesa na ile shirki wala yabu. Hiyo ndio sharti ya kwanza ya maisha mazuri, al-iman. Na kinyume chake nini? Shirki. Kwa hivyo ina maana huwezi kupata maisha mazuri mpaka uepuke shirki. Ukiepuka shirki billah utaona sasa nafsi yako imetulia waishi maisha mazuri. Wal amalu salih ni kinyume cha albid'ah. Ni kinyume cha albid'ah. Lina bid'ah ni amal shar, si amal salih, ni amal yashari. Ni amal yashari. Lidhalika al-iman kinyume chake ni ash-shirk wal amalu salih kinyume chake ni al-bid'ah. Kwa hivyo ina maana mpaka uepuke na bid'ah baada ya kuepuka shirk alafu uepuke na bid'ah. Haya mambo mawili ukiyaepuka, hiyo ni sababu ya kwanza umeleta ya maisha mazuri na saada kwenye dunia. Kwa sababu haiwezekani mtu ni mu'min na ni mushrik wakati huo huo. Haiwezekani. Kama ni mu'min, shirk hana. Kama ni mushrik, hana iman. Hiyo ndio ilivyo. Na haiwezekani mtu ni sunni na ni mubtadi hapo hapo. Kama ana amal salih, hiyo si mubtadi. Si mubtadi, yabtaidu albid'a. Na ikiwa yeye ni mtu amevaana na bid'a, zile amali zake huwa ni shar. Kwa sababu mtu mubtadi amali zake zote hurudishwa. Hurudishwa. Allah hakubali hata moja katika amali ya mtu wa bid'a. Hata moja. Umrudishie mwenyewe. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Tumesema. Kwa hivyo matendo anayoyafanya yake yote Allah atamrudishia nayo mwenyewe. Kwa sababu gani? Ni amalu shar, sio amal salih. Na amal salih ni ile iliyepuka na bid'a na iliyopukana na shirk wal iyadha billah. Kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana sana tuielewe. Wataka saada na maisha mazuri, epuka shirk, epuka bid'a. Wataka kuteseka duniani na kesho akhira ukateswe tena, fanya shirk, fanya bid'a, alafu usimlaumu mwingine, utajilaumu nafsi yako. Fa akhbara Allah ta'ala, Allah katupia habari, wa waada jamia bain wa waada man jamaa, na akamwahidi aliyekusanya baina al-iman wal amal as-salih. Akamwahidi yule aliyekusanya baina iman na matendo mema, akamwahidi nini? Bil hayati at-tayyibati fi hadha ad-dar. Ahadi ya kwanza alompa Allah nini? Atampa maisha mazuri duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiahidi jambo hakhalifu kabisa. La yukhlifu al-mi'ad. Utakhalifu ni wewe mwanadamu usifanye labda, lakini Allah hakhalifu. Kwa hivyo amekwambia ukifanya iman na amal salih nitakupa maisha mazuri, utayapata. Na ukiona duniani huna maisha mazuri, usituhumu ahadi za Allah, jituhumu nafsi yako. Wewe hujatekeleza yale Allah kwambia utekeleze. Hadha hu. Amemwahidi maisha mazuri kwenye dunia, wa bil jazaa'il hasan, na malipo mazuri, fi dar, fi hadhihi dar wa fi dar al qarar. Hapa duniani atamlipa vizuri, atapata khairi kutoka kwa watu, na akhira akienda mbele za haq Allah subhanahu wa ta'ala, akhira atamlipa mazuri zaidi. Kwa hivyo hii aya ni aya adhim jiddan fil kitab fil Quran. Ni katika aya ambazo kwamba tukizipita atakatutege sikio sawa sawa. Hii aya ni aya muhimu sana kuifahamu. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wallahi hii aya ni dawa ya matatizo yetu mengi sana kwenye dunia. Hii aya ukiitabikisha, wallahi utaona Allah atakutatulia matatizo mengi sana. Hata utashangaa, utaishi nafsi yako imetulia nzuri, murtah, hubabaishwi na dunia, hubabaishwi mtu akipata wewe hubabaiki. Mtu wewe ukikosa ukipata wajiona murtah. Bila shaka hii ni neema adhima جدا mwanadamu akiruzukiwa na Allah. Wa sababu dhalika wazi. Asema na sababu ya kumfanya mu'min kuwa na maisha raha iko wazi. Kivipi? Fa innal mu'mina billahi al-iman as-sahih. Yule mu'min anayemwamini Allah imani ya sawa, al-muthmiri lil-amal as-salih. Kisha akaieleza imani ya sawa ni ipi? Al-iman as-sahih ni ipi? Ni hiyo. Al-muthmir lil-amal as-salih. Imani ambayo itatoa matunda, na matunda ya imani ni thamara yake ni al-amal salih. Hiyo ndo alama ya iman sahih. Wataka kujijua wewe imani yako iko sawa, tazama matendo yako. Ukiona matendo yako yako kombo, jua moyo wako iman ndani hapo iko shida. Na ukiona matendo yako mashallah ya mizuri yamenyoka, basi alhamdulillah, mshukuru Allah kwenye kifua chako ile imani imenyoka. Hadha huo. Kwa hivyo mu'min mwenye imani kama hii yenye amal salih المصلح للقلوب هي عمل صالح hutengeneza nyoyo wal akhlaq itakutengeneza mpaka tabia wad dunya wal akhirah na itatengeneza dunia yako na itatengeneza akhira yako subhanallah yani angalia faida kadha al-iman wal amal salih imetoa faida ngapi faida 4 faida ya kwanza tuslihul qulub moyo wako utasulihika utakuwa mzuri umetulia wa tuslihul akhlaq moyo ukiwa mzuri lazima na tabia zako zitakuwa mzuri na wallah hakuna kinachotoka kwa mwanadamu kibaya isipokuwa kimetoka ndani ndani ya moyo tusi kitendo kibaya ukifanya hadha dalilun ala khubthi qalbi wallah na haikutoka nje isipokuwa kilitokea ndani kwa hivyo moyo wako ukiwa saleh na akhlaq zako zitakuwa saleh hilo jambo la pili tuslihul qulub kwanza wa tuslihul akhlaq vile vile iman baada kutengeza moyo itatengeza akhlaq zako zitakuwa mzuri wa tuslihud dunya dunia yako itakuwa mzuri wa tuslihul akhirah na akhirah yako itakuwa mzuri sasa alokusanyiwa mambo manne haya salahul qalb wa salahul khuluq wa salahud dunya wa salahul akhirah huyo ataka nini tena huyo ndo khair yote na yeye huyo alokusanyiwa hizi neema nne na Allah neematu salahul qalb moyo wake mzuri khuluq zake mzuri dunia yake mzuri akhira yake mzuri huyu ndo ameshafaulu huyu ndo ashapata saada hakikia fi dunia wal akhira hiyo ni yote ni kuonesha umuhimu wa iman na amal saleh asema maahum wale waumini huwa wako pamoja nao usulun wa usus misingi na usul yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alayhim wanapokea kupitia hiyo misingi mambo yote yanaowakumba yanaowafika min asbabi surur wal ibtihaj ikiwa lile jambo la kusababisha furaha na raha au asbabi alqalaq wal ham au ni katika mambo yanayosababisha hamu na dhiki za moyo mu'min huwa amejitayarisha yani hali zote mbili yani moyo ule ambao kwamba umebeba iman na amal saleh ule moyo huwa unakabilia mbili unakabilia ya kukubali na kupambana na asbabu za furaha na unakabilia ya kukubali ule moyo na kujitayarisha kupambana na asbabu za huzuni. Kwa hivyo akipata furaha utamuona uko sawa? Akipata huzuni utamuona uko sawa? Na hii ndio sifatul mu'min. Kwa hivyo ule moyo wake Allah ameupa nguvu pande zote mbili. Pande ya furaha utauona uko thabit. Shakir lillah. Pande akipata masaib na huzuni utamuona ule moyo uko thabit, haubabaiki. Na hii ndio sifa ya mu'min. Ukileta iman na amal saleh Allah atakujalia moyo wako tatalaka wapokea wakubali jamia ma tarid alayk mambo yote yanokukumba ya furaha utamkuta yuko sawa na mambo ya hasira kimkumba utamkuta yuko sawa na hii ni sifa ya mu'min peke yake kisha akasema mbele yatalaqawna almahabba walmasar biqabulha azidi kuelezea asema mambo ya furaha yakimkuta moyo wake wapokea furaha ile biqabulha kwa kuikubali kwanza ile neema ya furaha akaipokea akaikubali washukriha alayhi washukri na alaiha na kumshukuru Allah kwa ile neema iliyomfikia au ile furaha iliyomfikia hivi ndivyo anavyofanya mu'min sio akifurahika yatakabbar wayusrif akafanya israf na kibr acha kwa sababu yana neema hii si sifa ya mu'min almu'min akipata mambo mahab mambo ya kumfurahisha ya mazuri kwanza yakbalha anayapokea vizuri wayashkuru Allah alayha na anamshukuru Allah wastimaluha na jambo la tatu yuzitumia zile neema fima yanfa kwenye mambo yenye kumnufaisha yeye duniani na akhera hii ndio sifa ya mume anatumia neema zile katika mambo ya kumletea manufaa hapa duniani na kesho akhera fa idha istamaluha ala hadha alwajh wakizitumia neema zile katika njia hii ipi ya kuzikubali na kumshukuru Allah na kuzisakhirisha zile neema kwenye mambo ya kunufaisha wakifanya haya mambo wakiyatumia kwenye mambo hayo neema hizo ahdatha lahum min alibtihaj biha itazusha kwenye moyo furaha ya ajabu utamuona mashallah moyo wake umejaa na furaha wa tama fi baqa'i baqa'iha wa barakatiha na huwa bado akitamaa akiwa na tamaa ile neema kubakia na kuzidi kubarikiwa kwa nini kwa sababu yuwakumbuka ile aya ya Allah la in shakartum la azidannakum hii iko kwa kichwa chake muumini Kwa hivyo ajua mimi nikitaka kuifanya hii neema yangu ibakie siniondoke ni kushukuru. Sasa na yeye hapa ameleta shukrani. Kwa hivyo kila kimshukuru Allah huwa anatamaa ile neema haitomuondokea tena. Kwa nini? Kwa sababu Allah shahidi la in shakartum mukishukuru la azidannakum nitawazidishia neema. Wa rajai thawabi shakirin. Hapo duniani neema kubarikiwa na kukithiri ni kwenye dunia. Amma akhira utalipwa pia rajaa thawabu shakirin. Alafu kesho akhira Allah tamlipa thawabu za wenye kushukuru kwa sababu ile neema ameipokea vizuri. Umuran adhiman tafuku bi khairatiha. Akhira atakwenda kulipwa mambo makubwa atapewa kwa na Allah. Bi khairatiha wa barakatiha ya khair ya ile imani yake na baraka yake ya kusubiri. Hathihi almasarati allati hathihi thamaratuha. Kwa sababu ya ile mambo ya limfurahisha, mambo yenye ya limfurahisha haya kumtia kibri, ya limfanya azidi kumshukuru Allah na kumuomba subhana wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna hasara kwa mu'min atapata akikumbwa na mambo ya masarat, yani mambo ya kumfurahisha, kumpa sururu. Alafu hali ya pili ya kinyume, wayatalakauna almakarih walmadhar walham walgham. Na mu'min vile vile akikumbana na mambo ya makare yenye kuchukiza kwenye nafsi, walmadhar au mambo ya kumdhuru kwenye mwili wake, walham walgham au madhara ya moyo, moyo kufanya hamu, kufanya huzun, akikumbana na hali hiyo mu'min bilmuqawamati lima yumakinuhum muqawamatu, iwapambana nazo hizi fikra na hizi asbabu za huzuni, huwa akipambana nazo akizipiga yani akizitoa. Kinyume na neema, akikumbwa na neema asema nini? Biqabuliha, huwa iwazipokea, iwazikubali zile neema, moyo wake wakubali. Akikumbwa na maafa na misiba, utakuta ule moyo ni mgumu, iwakinga wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifu, alafu iwafuata sababu za kupunguza lile janga au ile maradhi au ile shida yote au msiba uliomfikia, utamkuta iwatafuta sababu za kuhafifisha yule msiba au lile jambo la kuchukia lilomfikia. Alafu nafanya nini? Wasabru aljamil, na kusubiri subira nzuri. Hizi ndio silaha za kupambana na misiba na mambo ya huzuni na mambo ya kusikitisha. Upambana nazo vipi? Liangalie lile jambo, waweza kulipunguza ile huzuni, ipunguze. Fanya kitu cha kupunguza cha kiamalia, cha kilimwengu. Alafu na jambo muhimu linaopunguza hiyo nini? Asabru aljamil. Mu'min huipokea ule msiba kwa kusubiri. Lima laysa lahum indahu bud, katika mambo ambayo kwamba huna budi nayo imekufika. Wa bidhalika yahsul lahum min al-athari min athari al-makarih wal-muqawamati an-nafi'. Akifanya hivyo akisubiri, italeta athari kwenye moyo ya kufanya mukawama, ule moyo utakuwa na nguvu wa kulitoa lile janga lisimtie huzuni kwenye moyo wake. Wa tajarub wal-quwa, na moyo utapata tajruba na nguvu ya kuweza kukinga hii misiba na kutohuzunika sana. والصبر واحتساب الاجر والثواب, na kusubiri na mtu kutarajia thawabu kwa Allah. Haya mambo mawili, ukipatwa na msiba ukasubiri, au ukipatwa na shida ya kimaisha ukasubiri, alafu واحتساب الاجر, baada ya kusubiri ukasema mimi inshallah natarajia thawabu zangu za kusubiri kwa Allah. Hayo mambo mawili ukiyafanya, umurun adhima, utakwenda kulipa mambo makubwa. Hayo mambo makubwa ambayo kwamba lau utayafanya tadhmahillu ma'aha al-makarih, huondoka pamoja nayo hayo mambo, yale mambo machukivu yote yatakuondokea madamu unasubira. Na baada ya kusubiri wasema mimi inshallah Mwenyezi Mungu atakwenda kunilipa kwa hii subra yangu, ukajipa moyo. Ukiwa na tabia hiyo, basi yadhmahillu ma'aha al-makarih, itaondoka. Yadhmahil yani yazulu, itaondoka yale mambo machukivu kwenye nafsi yote yatakutoka. Watahullu mahallaha al-masar wal-ma'al at-tayyiba, na itashika mahali pake, itashuka ndani yake surur yani furaha na mambo mazuri. Watama'a fi fadlillahi wa thawabi, na utakuwa watarajia fadhila za Allah, fadhila za Allah na thawabu zake. Kisha hili jambo akalitukulia dalili, akalitajia hoja, hoja yake ya kwamba mu'min katika hali zote mbili zake yuko sawa. Akikumbwa na mambo ya furaha na saada hafanyi kibri, hafanyi batar wala ashar wala kibru. Yeye wamshukuru Allah na ile neema yuitambua, yatakabbalha, yuitambua kwanza ni neema, thumma yuwamshukuru Allah ili izidi. na akikumbwa na mambo ya misiba na huzuni na janga hababaiki, hafanyi israf wala kibr wala jaza, hababaiki anze kukata maneno, la yupokea msiba ule ama huzuni ile, anaipokea kwa kusubiri, anapambana nayo kule, anapambana nayo kwa kusubiri, yuitoa ile msiba kwa kusubiri na kwa kutarajia thawabu zake kesho akhira. Haya mambo mawili. Kwa hivyo upande wa kwanza, katika hali ya kwanza ya mu'min ya kusubiri, kuna thawabu ya kushukuru, kuna thawabu, na katika hali ya pili ya msiba kisubiri pia kuna thawabu. Idhan katika hali zote mbili za mu'min ni hali za khairi. Ndio mtume asema yashangaza, ajaban, mu'min hali yake yashangaza. Akataja hii hadithi fi sahihi Muslim min hadithi Suhaib ibn Sinan al-Rumi an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, mtume asema ajaban li amri al-mu'min, yashangaza mambo ya mu'min. Mambo ya mu'min huwa yashangaza sana. Kivipi? Inna amrahu kullahu khair, mambo yote yanamfikia mu'min kwake yeye watarajia ni khairi tu. Kisha akataja mambo yenyewe: in asabathu sarra'u shakar fakana khairan lah, akifikwa na sarra'. Sarra' ni neema, mambo ya raharaha na mambo ya furaha na mambo ya neema. Mu'min akifikiwa na hali ya neema, shakara, hafanyi kibri wala kajigamba wala akafanya ujub akajionesha, la, shakara, humshukuru Allah, fakana khairan lah. Alafu hiyo shukrani kishumkuru Allah huleta khairi nyingi. Kwa nini? Kwa sababu ukimshukuru Allah itakuhifadhia ile neema isiondoke, na itaibariki itakuwa nyingi. Hizi ni faida mbili zapatikana kwenye shukuru. Ulama asema ashukuru lahu faidatan, ashukuru lahu faidatan, kushukuru iko na faida mbili. Ya kwanza, tazidu kan neema, itafanya ile neema ibariki iwe nyingi, la in shakartum lazidannakum. Faida yake ya pili, tahfadhu an-ni'ma min az-zawal, inahifadhi ile neema yako isikuondokee. Kwa sababu kila leo mshukuru Allah nayo, sasa itakuondokea vipi? Kila ukimshukuru Allah atakubariki. Idhan ina maana ile neema itaishi na wewe milele, haiondoki. Hadha hu lidhalika, hii ni faida ya kushukuru. Ndio maana mu'min akishukuru Allah asema, mtume asema kana khairan la, hiyo ni khairi kwake. Haya, akifikwa na hali ya msiba sasa, wa in asabathu dharra, akikumbwa na akifika na hali ya dharra, yani dharra ni hali ya balaa na misiba, msiba kwenye nafsi yake, msiba kwenye mtoto wake, msiba kwenye mali yake, chochote anachotahiniwa na Allah, yuwafanya nini mu'min? Sabara, hababaiki, akaanza kukata maneno, akakosoa kitendo cha Allah, ilikuwa kadha, ilikuwa kadha, lau kama sikufanya hivi haingetokea, lau kama nilifanya. Kullu hadha kalam qabih, haya maneno mabaya sana. Kwa sababu Allah akisha kuhukumu akapitisha kadari yake, khalas, uskut, wewe hujui lolote, na wallahi ungeachiwa wewe ungeharibu. Lidhalika lile lolipitisha Allah litokee, mu'min husubiri tu, wala hatamani liondoke, husubiri, akalisubiria, akalipokea kwa subra. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan la, kwa sababu akisubiri khairi itakuja, subira inaleta khairi. Ndio mtume akasema fakana khairan la. Kialafu mwisho wa hadithi akasema wa laysa dhalika li ahadin illa almu'min, jambo hili la kuwa mtu ana khairi katika hali zote mbili halimfiki mtu yote mpaka mu'min. Sasa kafiri hawezi kusubiri msiba, yeweza kusubiri pengine akifikwa na neema, na akifikwa na neema pia yeweza kusubiri akaitumia ile neema akafanya israf akafanya kibri nayo. Lakini mu'min katika hali zote mbili utamwona ni mzuri. Akifikwa na neema yuko sawa, akifikwa na balaa na msiba yuko sawa kushukuru Allah. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه, مؤمن يوجوسنا يباندا فائدة زاكي زوانينجي, غنمه يعني فائدته, وخيره نخيرياكي, وثمرات أعماله نمتون رأي عمل زاكي زوانينجي, في كل ما يطرقه من السرور والمكاره, كل ما يطرقه يعني ما يدخل فيه, كل جامب لنوم كومبا لنوم فيك, جامب لفراها جامب لهسيرا, utamkuta bado mu'min ametulia. Kwa hivyo yuko kwenye khairi katika hali mbili, hali ya furaha utamwona yeye ni mwenye kushukuru, hali ya mazara na msiba utamuona yeye katika hali ya kusubiri, wala hababaiki wala hakati maneno o alikuwa kadha pengine mtu mfiliwa na mwane au mimi niko namtegemea yeye, sina mwingine namtegemea, yeye ndo anilisha. Sasa haya yote kwani Allah subhanahu wa ta'ala hajui? Na yeye amemuondosha huyo alomuondosha, atashindwa kukuletea mwingine? Sasa mwanadamu, yani hii si sifa ya muumini, hii ni sifa ya mtu dhaifu al-iman. Ndio Mtume SAW akawekea adhabu kali hawa wenye kuomboa kesho akhira, asema an-naiha lahum sarabilun min qatiranin wa dir'un min jarab wal iyadhu bil, siku ya kiyama watavishwa nguo za kuganda na ngozi ile kama lami ya kuganda ngozini, na sallallahu alaihi wasallam, zitayayushwa alafu atamiminiwa nayo kwenye mwili wa chome. Sababu nini? Sababu ya kuomboleza, oh alikuwa kadha, alikuwa kadha. Ikasoma tarehe ya mtu nzima kwenye mazishi, aliishi mwaka huu, akafanya kazi mwaka huu, akapata ajali siku fulani akafa. Kullu hadhihi al-umur min al-jaza. Kama wewe hubabaiki una subra, hunga yaelezea haya yote. Maana kuita watu na kuwasimulia haya ni dalili kuonesha unshindwa kusubiri, unshindwa. Maana haina haja sisi tujue maisha huyu amekwenda vipi, kuna haja tumejua kwamba huyu amefariki tuje kumzika. Hadha linaarif nahnu, na mengine yote amali zake zote Allah ashazihifadhi. Wewe utakuwa hiyo tarehe utakayokuitoa kuna mangapi yake utayasahau, lakini Allah amesahau? La, ahsahu Allah wa nasu, yeye ashayahifadhi yote. Kwa hivyo hataki kukumbushwa Allah, wala kukutuma wewe ukumbushe watu. Mambo kama haya ni mambo ambayo kwamba atakatuwe na hadhari, kwa sababu ukishirikiana na mambo haya italeta huzuni kwenye moyo wako, ushindwe kusubiri. Na moyo ukisha kuingia huzuni utakuwa dhiki, utaona maisha si mazuri tena kwako, huhisi raha ya maisha, uhisi ukifanya ibada waona dhiki, ukitoka waona dhiki, ukirudi waona dhiki. Thumma baada dhalik utafikwa na amradh nafsiya, zaitwa amradh nafsiya. Amradh nafsiya kama nini? Waswasi. Mara kwa mtu ashafiatuka kwa mahuzuni mingi, anashindwa kusubiri, mara afiatuka akili. Ukiuliza alikuwa na dhiki nyingi, au akashikwa na maradhi ya hofu, kila kikaa sema huyo huyo anataka kunishika, huyo anataka kunifanya hivi, na hakuna lolote. Sababu nini? Ameshindwa kudhibiti huzuni yake, akashindwa kusubiri, kisha ikamchemua akafanya maradhi ya moyo yachomoke. Sasa ashikwe na maradhi ya hofu au na maradhi ya waswasa wal iyadhu billah. Na haya pia mbele atakuja kuyagusia al-muallif rahimahullah. Takuma hapa kwa leo kwenye hii nukta, baada hii hadithi ajaban li amri al-mu'min. Tukome hapa insha Allah taala kulingana na wakati, alafu utakuja kuendelea insha Allah kikao kinachokuja tu mpaka tumalize mlango. Naktafi bihadha al-qadr.